مائده سلور سلو اختم نمبر آیت دی انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور بشکا منگا را لگلی دی توراة فيها پا دی توراة کے هدن هدایت و نور او رنا منگا توراة چرا لگلی نو دی توراة کے هدایت او رنا نور دلتا موسیٰ علیہ السلام او داغا کتاب چا اللہ اولا ورکڑے و تورات اغا مراد دے ہر اسمانی کتاب نا اللہ تعبیر پرانا سره کرے رے اِنَّا انزلنا توراتا فیہا ہدن و نور بے شکا منگر آلے گرے دے تورات پدے تورات کے ہدن ہدایت و نور ان اورانا را گوڑا سورہ زمان چھوٹی وا دو درے رزے زمان طبیعت ٹکنو تکلیف ہو رہا تھا نور دے و جناہ زن سبق قیم کم سبق قیم هما چې یاره سبق قضایو نشي زه حتی لوسه کوشش کوم د سبق نه قضا کوم خو بیا انساني کمزوري د دنیا د عوارض او د وجه نه زه اکثر چټی نه کوم او چې کله زما باندې سبق بند شي یا تکلیفي ډاکټر وای پرون ما تا غویلو آرام ضرورت دی آرام باکه خو سره دا غینه مزنن دوندې سبق وای ما ان انزل سو پوره چې سبق ویلې شم سبق به ان شاء الله ویم چې کله زه پزان پوښم چې نو نشم ویلې نو بیا به سبق او ازنه چټي که کتاب منس کې او که قران منس کې کدا حدیث منس کې کله تکلیف ما تراشي یا زه پزان پوښم نو بیا به زما او ازنه چټي د سبق ان انزل التوراۃ فیها هدى و نور بشکا منګر आले ګلې التوراۃ پدې تورات کې هدن هدن هدایت ورون ورنا څنګه چې قران ته رڼا ویلې وا مخ تیر شو نو هر آسماني کتاب ته الله رڼا ویلې یا حکم او به څنګه رڼا سرا هر شی معلوميږي نو د الله په کتاب باندې هر شی معلوميږي چې دا خده او کدا خراب دي خلقو د الله کتاب پر خده او رڼا سيزي پر خده او او د تیارو سی زنو که او سمروان دی راشه د رڼا کتاب زده که چه تاوستا دا حرام او دا حلال و پتو لگی یحکمو او بیهن نبیون یحکمو او فیصله بکولا پا دی تورات بانی انبیاء علیم السلامو اغا انبیاء علیم السلام اسلمو چاگه گردنی خیو اللہ تا اغا تابیشو او دا اللہ دا حکمونو دا چار پارا بی فیصله کولا د پاره دا کسانو هادو چې يهوديانو ها گردن نعات یعنی انبیاء علیه السلام د الله کتاب جاری کړو ټول يهودو ته داغه بیان کړو سورا انبیاء علیه السلام باندې چې الله کتابونه را لګلو او داغه زمانه کې چې کوم قومونه نو هغه داغه چې غواله وي ور ربانیون او فیصله وکول حق پرستو ولهبار او علماء علماء ربانین صوفیاء کرام احبار جمع د حبر دا حبر ها ویلشی نختا اصل حبر نختا وای مراد دلتا علماء دی دام د دنیا او نخدا فیصله وکول پدې بانی انبیاء علیهم السلام فیصله وکول اپ دی انبیاء علیهم السلام فیصله وکول اپ دی ربانیون خدای خلقو علماء او صوفیاء کرام ولهبار او علماء فیصله وکول اپ تورات باندې هغه حق پرسو د بنی اسرائیل او علماء په سبب دا استحفظوا من کتاب الله چې زیمدار کړی شو د الله دی کتاب نگهبان شو د الله دی کتاب د کتاب نگهبان یې تاسو نو الله تاسو له کتاب درکړی دی نو ته د دې زیمدارې چې دا بخې مخلوق تا اوس او بل معنا دا استودعو امین امینان ګرځول شو امانت ورته کې خودلې شو د دې کتاب د دې مسلې امانت قران تاسو ته امانت دی او دا امانت خپل مالک ته ورسوه د دې امانت ها مالک سوک دے آغا عوام دی انا پوئے دی چا آغا آغا امانت چتو نرسے نو تا خیانتو کو تخائن شے اگورا تخائن نشی ملا خائن ندے دا اللہ کتاب چھ بیان نکے بیان د حرام و حلال و دیو نکا خلق دے پدی مسئلہ دا توحید بانے پوئے نکو نو تلوی خائن نی فیصلہ بکولا پدی خدای خلقو او علماء او پا سبب دائی چھ دی ذمہ دار کری شیو دا اللہ دی کتاب امانت امانت گر کری شیو دا اللہ دی کتاب او دی پدی بانے کلک او دی علی پدی کتاب بانے شوادا او دی پدی بانے خپویا خک لکو شهدا خک لکو ولال ها دارنګه د دا الله کتاب مخلوق تور سوا او پدې باندې کله کوسیگا فلا تخشوا الناس واخشوني نو مې یریږي تاسو د خلکو نه او یریږي زمانہ ته چې دا مسله بیانې د الله کتاب بیانې نو پدې کې به هر قسمه مسلې راځي نو دا موای چې دا ما به خلق ملکی زما به خلق بدو وي بد بم دی وی وجی نه بده هم هر قسمه خبره هم درته کوي نو الله وی مې یریږي زما د مخلوق نه فلا تخشوا الناس مې یریږي د مخلوق نه واخښونی او یریږي زمانہ او یریګا ها زمانہ یعنی زما دین بیان کا زما د عذاب نه او یریګا فاولائک ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا او مغور کوي مغور کوي په احکام او زما دا دنیا او مغور کوي په احکام او زما دا دنیا لګا ومن لم يحكم د دې دنیا د وجنه انسان د دې خائن جوړ شي د دې دنیا د وجنه انسان پټون کې د حق جوړ شي ومن لم يحكم بما انزل الله آچا چې فیصله نکړه په کتاب چې راغلي د الله چې د الله په کتاب چا فیصله نکړه نو فاولائک هم الکافرون نو دا دی کافران ګور حکم فرد کامل ته بیانې فیصله وکي عقیدتن دا نه چې عقیده په قران وا خدایری یاد بلی وجه په دبل س باندې فیصله وکړه د الله په کتابه فیصله نه مراد فرد کامل له چ کامل قران انم نی عقیدتا نو عملن نو یا ساتا دے کافر دے چ نہ عقیدہ پو قران ساتي نہ عمل دو قران کئ وکتبنا علیہم فیھا ان النفس بالنفس او مقر کلیما علی پدای بانی فیھا پد تورات کئ ما پدا مقر کلیو پ